الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سورة النحل کی مسئلہ ذکر کی دلا چھ مجرمان لبا اللہ رب العزت عذاب ور کی مجرمان بچی کم دنو اللہ رب العزت دنیا کی و مواخرت کی و محلاک کی جرم داغی شرکو اور توحید نے انکارو دیو اجنا قرآن کریم توحید مسئلہ ذکر کی جا خلق چی کم دنو دا عذاب نزان بچ کول غواړي په توحید دی اومانی او شرک دی پریری. مسئله دا توحید اغا ډیر په تفصیل سره بیانې او غدو باندې او په تفصیل سره دلایل هم بیانول عقلیا نقلیا او عقلی ثبوتنا اسما قسم آغا چی کمدنو بیانی دلو دلائل عقلیا متنوعا بیانی دل النعم کلو حال اللہ نعمتون طول چی دی دادا اللہ رب العزت تھی تاسو داغی شکریہ آدھا کی دلائل و حاصل منگوائل و دو خبری بھی یو متصرف کارساز اللہ دے فل اختیار من دا ہر سے اختیار یکی آواز دا اللہ رب العزت تے او دوے معلم الغیب اللہ رب العزت تے پویا چه کمدنو صرف او صرف اللہ دی چه کل استاب حردار اللہ دی او ستا چه کمدنو دا آجتنو نا خبردارم اللہ دی و پورا کونکم اللہ دی صرف او صرف آغازات را مدد کی بل سوکنا اور عبادت ہر قسم ټول قسمونه د عبادت یکی آواز الله لو کی بل چلنا نمخ هم سلا بیان کل احساس چاہتا الہ وای هغه جزان دی ورسره دا خبرم ثابت شوا چه آجزان نی نو عالمان ندی زمانگا دا حاجاتو نا خبردار ندی نو سلم غیب صفت دا اللہ ذکر کئی چه بغیب و باندی پویا یوازی اللہ دی وللہی غیب السماوات والارض او صرف او صرف اللہ لردی پڑ دا اسمارون او دزمکی یار الاخرت وما امر الساعت او نده فیصله ده قیامت او نده ما میره ده قیامت الا کلمح البصر مگر پشان در رب دستر کی بلکی داغین ام نزدیب زکا چه یقینا اللہ رب العزت پاری سبحانه ده قدرت و عالم زان تا لگو گورا و انسان تا رزان دلائل ذکر کئی یا اولک زان تا فکر رکا والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله رب العزت را استلی تاسو لرا من بطون امهاتكم د ګړو د میندو تاسو نام لا تعلمون شيئا شنو بوی دی پیسې ځوانې ار تاسو هغه وخت کې ایس په ایدلوم نه او په جندلوم نه وخت یې دو سره الله رب العزت ستا عقل کامل کو وجعل لكم السمع والابصار ګرځول دی الله تاسو لرا او ګناه سترګې او زړونه د دې لپاره چې تاسو قدر وکړئ دا الله په دې وګونو الله واوري او په دې سترګو دا الله قدرت نو ویني او په زړه باندې الله سره مينو کوي او زړه چې ګندنو الله له ور کوي لعلکم تشکرون سوره زمر کې ویلو فاعبد الله وکم من الشاکرین بل الله فاعبد وکم من الشاکرین شکر عبادت الله لکول کاغذ سره عبادتی او کاغذ کمندنو د خله عبادتی کدا ارسوی مال یو کبدن می هغه کول الله لرضا شکرو ولعلکم تشکرون کې دې شي تاسو قادر کید الله د نعمتونو نور نعمتونو تو ګورا فضا تو ګورا دې اسمان میمستا روای نو ګوري دی الا طائر مارغانو تا شاج کندنو تا وکړې شوی دی فیجو وسمای په میمزا اسمان کې په هوا کې مطلب دا فیجو وسمای په فضا د اسمان کې ما هم څه کوونه نه دي ټینګړې دی لرا الا الله مگر یو الله دلته تصرفات ذکر کې دل عدلت صفات الله راوړو او سورت ملک کی مونگو ایلیو آل تا برکات ذکر کی دل تبارک اللذی نو آل تا اللہ الرحمن رو انہ فی ذالک الآیات یقینا پردی کی خامقا دیر نخیری نا اللہ دی اوالی خود پاردہ قوم چی یقین کی واللہ جعل لکم من بیوتکم لے انسان ضرورتنو کی اللہ رب العزت مرد کے معقولات ذکر کل وائدہ رب عزت رب مشروبات ذکر کل واللہ انزل من السماء منکوحات ذکر کل واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا او ذکر کئی مسکونات او بیار پسے ذکر کئی ملبوسات دا ټول انسان ضرورت دي د انسان دي کومو ضرورت دي او الله جعلکم من بیوتکم سکنا باندې کومو کور تراشی نورانو کی ګرځي او راګرځي او په تسلی سره الله آرام نشي کوله او کور تراشی نورانو کی او الله جعلکم من بیوتکم سکنا اللہ رب العزت گرزاول الاسطاز دفارا من بیوتکم دکورون استاسونا سکر انداران جائے وجال لکم دا کورون شو انسان نکل بسفر بانی دی دا سو کورون والا بکار دی چه مختصر ازان سر ببیک کی گرزاول شو او بوجائی کی ازان سر گرزاول شو نو خیمیوم اللہ و ایمان پیدا کری دی خیمی بیا پک انسان تا رکھی گئی سارو سرمنو نائے خیمی جوڑا والے بیا پکی تکم دنو دو نور اسی جنو خیمی دا پلاسٹکی خیمی تامبان وغیرہ رووتل واجعل لکم من جلود انام گرزولی اللہ تعصر را سرمنو دا سارو نابیوتا تامبان و خیمی تستخفون آیوم ازانکم چی آسان سراو چتوئی تاسو دیل را سپک پوڑی دیل را پاسانو چتوئی دیل را پرز سفر ساسو او پرز اقامت او دیرکی دوستا چکم را دی رکھے گی پاسان او لگوئی وامن اصوافی آو بارها نام البوسات وغیرہ اللہ رب العزت سارو کی بلا فائدے چولوی نیو فائدے کو گداوا وامن اصوافی آو لوالای ندینا دگڑو دی بیزو دگڑو آگی توالای وی صوف توی وامن اصوافی و او بارها او پشم دو خانونا دو خانونا چلوری کی تاغی توابر ہوئی عربائی کی و توابر ہوئی سوک و تپشم ہوئی او سوک اغیتا ام بڑائی ہوئی و اشاری او دو بیختو دو بیزونا سارو دو بیختونا بیزی اغیشی لوری کی نوائیتا شعر ہوئی و اشعاری او دو بیختود دینا اساسا سامان و دکور دکور بلا سامان تی تیر شی اساسا سامان و دکور و مطان الہین جانمازون تی جوڑ شی دارائی تی جوڑی شی بلستنی تی جوڑی شی و مطان او فائدہ الہین تروح مقررہ خرسوئی ام تجارت تی کوئی واللہ جعل لکم مما خلق الظلالا اللہ رب العزت گرزولی استاز دفار راگنا چی پیدا کری اللہ سوری او گرزولی استاز دفار راگنا چی بال اکنانا دخروننا دفتی دوزائینا اکنانا سورنگان رنگونا او سمستی پاہی کی بندہ پٹی گی خورونو که در غارون را استیلی جوڑ کری دی و جان لکو من الجبال اکنانا او گرزولی تاثر را خورونو که در بٹی دو زائنا اکنانا درنگون اسمستی و جان لکو من سرابیل تفیقم الحر نام ملبوسات دی او گرزولی استاز دفار خیمی سنا چو بچ کئی تاثر را در گرمائنا عربو کی گرمی ڈی راو راوی سر وردی غمو اس یو سڑی جی کم دنو جاما سشی اغسطے نئی ناغو بسترمن باننوار ڈی را سر کئی آوریر سخت تکلیفی وطا او چکل جی کم دنو جاما و قمیسی اچولی آنوار پی رامنے کی گی تفیقم الحر آنور کمی سنری تاقیقم باسکم چه بچ کئی تا سنرا دی جنگ ستا سنان یعنی اصغری دی اصغری چه جنگ بکار رازی دو اسفنی کمی سنری تاقیقم باسکم سورت مکی دی خسین جوڑی چه دا وقت پر رازی کذالک آیت منعمت و علیکم دا کرنگی پرکی اللہ پلی احسان بتا سبان دی اللہ دربان احسانات کی لعلکم تسلمون کی دیشی جتا سغارا کیک دی اللہ تا لعلکم تسلمون لعلکم توحیدونہو شردین احمدون لحاظو کی او اللہ رب العزت واحد اللہ شریکو گنے و عبادت دا غیر اللہ پری دی کی دیشی جتا سغارا کیک دی اللہ تا صرف اللہ عبادت و حکومت منے فائن تا اللہ تسلید آئیتا کدی واؤنے دل یعنی تا دم رکھول بیانو کو مزیدار او دی بیام نمانی بیام چکندر نمانی نو ستا بانی سو جرم نشتر ستا فل کارو رسول ان خلا ما کمانی و دی منی او کنمانی ندی منی پتا دی ستا بچازور نشتے من چلا محلہ کی یا کلی کی پریشان ہے رازی داغی وجہ دادا چھ منگ دا اللہ بکار کی گوتی ہو منگ وادی منی نمانی خواب خواب تزما منی نا منگا غوبل جوڑ شی نا بلی محلی نا غوبل جوڑ شی منگا خواب خواب منی ناغا جگر جوڑی شی یو بل سر مشتو گریبان شی مناظری شی بگی اغراب غنج جوړ شي خو کله په دلیل باندې په خیر په هاي باندې په نرمۍ سره او داسې بیان کوله کزان ته چې کوي خو کله په نرمۍ سره او خو په دلایل او صفا صفا لهجه چې کوم کله کوي منلا وړي راغلا کوي نو موږ زموږ غږ د زوخت ته خلیشته کوي د خلکو ته شي زیدی وطا فائنما علیک البلاغ المبین یاقینا پتاوانی رسول صاحب صفا صفا مسئلہ بیان کا بلاغ البلاغ اموی پورا رسول آل مبین اموی خلق و پویا کائی شن شن غن غن من کائی فائنما علیک البلاغ المبین یارفونا زورنا ورکی دیلا یارفونا نعمت اللہ پیجنی دی احسانان دا اللہ دا پیجندو مقصد دا دے چی یقرون بی انہو من بی انہا من اللہ تعالی دا خمدی اقرارم کی چواتوائی دا ازمکہ دا چاہ پیو آوازوی دا اللہ چواتوائی دا اسمان دا چاہ پیو آوازوی دا چاہ چواتوائی دا دری ابون دا چاہ دا چاہ تو پیو آوازوی دا چاہ نور سوک را کھیجے ہوئی اللہ را کھیجے سور سوک را کھیجے اللہ را کھیجے رس سوک را ولی اللہ را ولی بیمار اول سوک کئی اللہ کی خکول سوک کئی اللہ کی دا طول خبری منی چی سوکی کئی اللہ کی یار پورا نعمت اللہ ہے خوچی کل دا عبادت تو دا حکومت دیم راشی نبیات کمنی یا درگاہ تروانی او یا پیل را رسی کچرائی لفیسلو بھی یار پورا نعمت اللہ ہے سم بیم کرونا یار پورا دا مطلب دے چه ده عبادت پا مقام دا مقدمه طول منی طول منی دا منی چه نور را خطل ده اگر ده خوی زیادانه منی چه رسته دا منی مقدمه طول منی خلق نتیجه پی نتب رکی دا نمانی چه یار ده کمدن عبادت پا دا اللہ کو او دا نمانی چه یار رو حکم پا دشا منو دا اللہ منو عبادت پا اطاعت پا دشای دا اللہ چه خوریس کی دا واګه ولولا کرا چې کار پیلا سره ګر سونا سره انداز دې کار دا کوم خبره شروع کړی دا یار پورا دیوت الله اقرار کړی دی بکر کې هم تک ویل او په بدل انداز بدلو فلا تجلو لله اندازا وانتم وانتم تعالو دې را مخ کې یار پورا دیوت الله تعرفون دیوت الله ثم ينكرون ومن الناس من يتخذ من دون الله يعرفون نعمت الله بيجن دي استانات الله بيام دي انكار كي دارينا الله دي وصول دي انكار كي يار عبادت تغير الله كي حاكميت تغير الله مني حاجتون كي بل شكرا مدد كي عزيات دين دي انكار كون كي فاسرهم الكافرون ويار الاخرت ورغم روانه ده تفت لکسی ویاو مانا با صفیق من کل امتی پارچ راپور دکم داری ویدلی نایو گوا این خام اگا پارو دلکی و بیانون کشتا وردان جتانو بیان کری سمال آئیو زنو للذین بیا با اجازو نکڑی شیعا کسانو تا چو کفر کرده ولامی استاتبون آنو بردی ملامت منظر کری شی کدا فتیم بیاده وی چی منگا اللہ رب بلدت رضا کرو حال تو اس نے کی گئی دلتا یو او خطرے کا دیر قیمتی دیر قیمتی دا اگر قیامت پر جدیس پر کو نبی نے تو یہاں بایدا آب آو کے چھوینی آکستان چھ شرکی کرو ظالمو چھ زیادہ کرو شرکی کرو یا لعذاب عذاب ہوئی نی یعنی وردن نکی گی وطاو داخل چھ نو کام بنکڑی شد دے کام بنکڑی شد سزا دے نا چکوے والا مقرر کرے دا آگو کمی گی فلا اخف آنو نو کام بنکڑی شد سزا دے نا آنو بدیلا مولت ورکڑی شد آب آو کے چھوینی آکستان اشرکو چھ شرکی کرو شرکاو کل شرکان آب درگاہ دی دی نوی نی چھو آب دی اللہ پہ وطرح کارا کی لیکن پیر بابا اور لیزوان عذاب ہوتا سکی راک کارا کی ریز پر شکر ہوتا پکے مکے بے توالی خبر آبر آب آب ہوئی اللہ آولا شرکاون اللذین فردانو دمین داری دا دیو مگر آب در کولو دا بابا گا داری اغیبوتا خدا انتبا و برباد اس پکے مگر آبالے فالقو الیہم القول انکم لکنس دروزنو گرد ریانو وَإِذَارَ الَّذِينَ فَاوْكِ شُوِنِيَا كَسَانْ جَسِرْكِ قَرْدَ شُرَكَاهُمْ قُلْ شَرِكَانْ خَالُونُ وَعِبَدِي رَبَّنَا رَبَزَمُنْغَا هَا أُولَاءِ شُرَكَاهُنَ الَّذِينَ دَادِي شَرِكَانْ زَمَا كَسَانْ كُنَّا نَدُو مِنْ دُونِكِ شِمُنْ مَرَابَ الْإِسْتَانِ یو لگا تاسو نه دی کی ډیر کنه لگا هره وای مکنه یو دا چې موږ یو چې شرک دعا داسې شرک ته چې تاسو وکړو نو بده ټول شرک ورو کو ال به وکړو تصرف وکړو بس بیا دې اطاعت هم دا وکړي عبادت هم دا وکړي زګ به دا حاجتونه د انسان دا څه شه دي چې لگا دې د وای نه وسړې بیا څه کوي کوشش وکړه زګ قرآن مجید دا شرک ډیر زیات ذکر کوي دوی وداو چې موږ کونا نه د مندونک معنا کړو دیما زما فریدی رحم الله فضلی حضرت چې کونا نه د مندونک چې موږ به ته اعلی حویل ثانه الہ بدل ټول شرکونو ته سره چې موږ به ته اعلی حویل چې موږ به ته زموږ اعلی حری او ظاهری باندې دا چې کونا نه د مندونک موږ برابر ستاره وشو فضا لاکھ رکا کم تیرا کم او اللہ مگو من اللہ اوش مگو من اللہ وزول حدیث رجی دلائل دنیا کی زخائر دی بسائر دی اگر سشو خدای کی بخشش تی بوزر چولت را دی سشو غرب و خطا سشو وزول اللہ نو مکانو آل تو ازدار تی چاپ خانه نیشتی چی بسائر چاپ کی آل تا آغن چاپ کی گوست آخرت کی خدای کی بخشش تی چاپ کی گی پیزانی سنت مگی نی چاپ کی گی وزلانو محکام افترون او رو پوش دینا آغا درو من گلت روایات تو خیسی چھرے بجوڑاولی دو دنیا کے بجوڑاولی اداد من سفارشیان دیو دیتا چل کئیو آغا کسان چنکاری کل دے وصد وان سبیل اللہ بندی خلق دیتا اللہ نا زیاد بکم دیل سزا سرد نپاس دبل سزا سرد پاس بیو سولان لے بل ازلال لے کنا یو خل کفر دے بل بل کافر کول لے دیو جناس نیروانے کو فساد سو وصد وان سبیل اللہ نالار دین خلق بندوال ویومان ابا سنر فی کل امتن او پا ربانی چرا پورتا کما دہر یو ڈالی نکاو پدیبانی منان پسیم ددید نفسون رام یعنی ددید جنس نوی من آن پسیم نصبی بی یا وطنی بی شرکت پایا نصبی او یا شرکت سی وطنی او راب ورم تاورا گواب دیبانی علا اولائی گواب دیبانی یعنی جتا دین رسول او کنو رسول دید دی مسئلہ بیان کرو او کنا دلیل وحی سمرا چه کمدنو خطرناک حالات را روان راشید قرآن نے مسئلہ او منی او تابدار شی دیکھ استاسو کامیابی دا او نازل کرمین مطابان الکتاب قرآن کریم مکمل قانون تی بیان لکل شای وضاحت تحر خبر کلیات طور بیان کری تبیان لکل شیع وزاعت دار خبری او ہدایت او مہربانی او زیر الپارد تابدارو او بشراء المسلمین او زیر الپارد تابدارو ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان دا امور مسلحہ ذکر گئی امور دافیہ دا عذاب مخی عذاب ذکر شو بیا قرآن ذکر کو تو قرآن دا اعمال خی چه تاسو بھی ذکر دنو تاسو پا دی قرآن کریم باندی دا عذاب نبچ شی پا دی اعمالو بر عذاب نبچ کی گئی دا امور سلاسی سیزون اڈیری کو حاصل ذکر دنو دری خبری دی حاصل دری خبری دی ظلم مکوئی شرک کوئی او احسانو کوئی ظلم مکوئی شرک مکوئی او احسان کوئی کتابن ہوئی چه اجمع آیت فی القرآن دا آیات کریم و قرآن کریم کی لطولنا اجمع آیات تے حدیو جنا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی حکم کرو عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ تعالی آغا حکم کرو چه داره چه کمدنو پا خطبه کی اوویلشی پا خطبو کی بیوی زرگا چه دی که طول دین راجمه شوه ده طول دین بدی که راجمه شوه ده نبی علیه السلام با چه کم دا میلاو عربو کی بدا میلی میلی دیره بی ناغیتا با نبی علیه السلام تو چه خلق راجمه شوی زبو طلق مسئلی بیان کم نبی علیہ السلام با بری خیمو گردی دو او سختی دو رو دو حجرت زین زان لکتو چه سوک دا مسئلہ برداشت کی پورا قبیلے اومنی پورا یا قبیلے یا غیس کی اومنی نبیا با دغشی یا قوت پا ملوشی غیب بیادل جو رکی چه زائی ملگر و غرور و منلا خلق زائی خونو نبی علیہ السلام یو میلہ کی تلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تنو بات مخ کی گشکو ابو بات مخ کی لانو غیتا بے خبرو کرا ادا سا خیمه تلاو یو قبیلی والو راغلی و میله کی ناغو تا خبرو کلا ابو بکر صدیق ناغو تا توی جرانی شی خبرو کو النبی علیہ السلام چلار ندیل دعوت پر کو ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا خلانتی کی اخکاری دل خودی کی خلوی فلسفہ پر دوا ای بلیتو کو پویدل اگر و تیتا سرس دلیل لے چھتا دا اللہ دا طرف ہے اکسان و تسوال لوئی کنا چھتا سرپا دی خبر سرس دلیل لے چھتا دا چار طرف ہے دا اللہ دا طرف ہے نبی علیہ السلام و سلامت ہوئی ما سر دایات دلیل لے دایات ہوئی دستان دی بیان نمالومی گی رتا چکم دعوت پر گئے شستاو دا عجم و سر جنگ را دی ورد دا سر بلا بچو پویدل گا ستاو دا عرب و سر عجم و سر سر آجی عرب و سر بوم را دی و عجم و سر بدیم نبی علیہ السلام و دیتا خوبکی گی آغی و تاوی چی منگا کپدی شرط دا شرط منگ منی شستان مشن با تر عرب پوری تر محدودی نو دا سر منگ مرگتیا گو عربو کو سرمون مکمل کرش صفائی ارسے گو لگا نار سرمنو خو عجم و جنگ دمون نہیں ہوتی آر آگے کسی کمدنو کسرا دا او کسرا سر دمون مواحد دا نبی علیہ السلام مطوی نمگڑی ملگرتیا منے لگی مکمل ملگرتیا بکوئی آگے بھی مونی عجم و جنگ تنی ہوتی آر نویر پینا مرلو دایات آگئی تا پیشتے ہو دار کندنو عجم و آیتن دے دمونگ دا کاری مولانا محمد امین سے واللہ دیو مرو صحت کی برکت واجی آگو پدی آیات پانی کتاب لکلو کتاب پی لکلو دا جامع آیات تے اکثر میں سیفی ہوئی آگو ایچ ماد آیات واری دو نیما خلق توی چکونو فی هذا الامر رو اصا ولا تكونوا اذنابا دا ارچانا با دے کار کی مخکشی دی مسئلہ کی اور اس تو کی گئی تھی کم دا عثمان بن مزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چدایات ماوری دو نصور الایمان فی قلبی راسخا وحب النبی کاملا چدایات ماوری دو نصور الایمان ایمان زمان بزرگ کے راسخ شو اور نبی علیہ السلام و سلام محبت آپ کی کامل شو آپ کی کامل اگر دے دو انسان کی یو قوت ملکیو اور یو چکندر بہیمیو دا بہیمی دو شاخو بلکی دریو یو چکندر غضبو یو شہواتو او دویم شیطانیتو دی آیات کی رتول اصلاح ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان داد ملکیت ترقی دا و ایتاء ذی القربا دا ملکیت ترقی دا الفحشاء دار شہوانیت کمزورتیا شاوانیت ختم والمنکر شیطانیت والبغ قوت غضبیہ قوت غضبیہ دا طول خبری طول دین دیتا را جامعہ دے کاغذ کندنو عقائد دی او کاغذ کندنو علم الاخلاق دے علم الاخلاق دے او کاغذ علم الاحکام دے یقیناً اللہ رب العزت وینا کی دا عدل و انصاف والحسان اسلام دین دا عدل لے خلق دوکہ کئی مساوات نکل ہوتی نا مساوات دی دا عدل مقابلہ کی راستے رہے مساوات برابرے تو ہوئی برابری سے کمدر و کل کل ظلمی کل برابری کمرتی بھی لکاو سیو سرے دے اور اگر چې برابرۍ وکاو او یو یو ډوډۍ وخل کول ورکو هغه چې یو دی یو له یو ډوډۍ ورکای دا بل څه دی پینځو داسې شي ظلم شو چا پینځو ورلم څه ورکای یو وردا سره څه دی دا ظلم دی دا رنګ یو کمزور دی هغه چې کمزور پیټه لګوري شي بل تا کفور دی نامن پیټه وړي شي وستوی چټول عمر وړي دا یو عمر کې کار دا یو چې کمزور عمر کې بدلان دی ولا په برابرۍ چې کمندنو دا ظلم دی بیا ودا تکرار نشي کخلت لوی چې روان کارستان باندې بیا به تاسو وایي او لکه څه ترتیب بوله جوړه چې ناره ته وایي چې باکه بچی دانه کې دی که څه باکه دین عادل لے الاسلام دین العادل ان اللہ یامر بالعادل یقین اللہ حکم کی انصاف والے احسان او دخ قولو او اخلاص قولو دخ قولو و ایتاز القربا او ور قولو دخ قلوانو تا چه قلوانو نے دیکھا منو مال ورکی و اینا منا کی اللہ دبی آیاتو منو دو گنانو دو ظلم نا یا ایدو کم لالکم نصیحت کی اللہ رب العزتاو سا کھیرے جتا سو قدر ہوئے کھیرے جتا سو نصیحت قبول کئے وافو بیعاد اللہ قرآن پوچھتو لبا نکار کوئی نو کامیابی بارش قرآن راوالے عدو رادر قرآن اصولو عدو آدھ پورا کئے کامیابی بارش وافو بیعاد اللہ آفو راوالے کئے پلوزو کو عدد اللہ باندے او کې د تاسو واده وکي ولاتن خو سليمان او ما ته وي واده لرا قسمونه لرا پس کله کول دا غينا او یقینا ګرځول د تاسو الله په تا خپل ځان ربانی دیوار یعنی الله په سره حاضر ناظر کړي اشهد الله دی ویني اشهد الله لا اله الا الله ان الله یقین الله کوئی پاج تاسو کوي ولات کو کلذینا نامونه د نفس احد وعده مرکی باتوئی امان تو قرآن پو اصولو بانی کارو کئی او کدو قرآن پو اصولو کارنی کوئی تو عمال بغدار سے تباشی لکا رضی آبائی مشرک چکلا شرکی آوازو کلی او دو شرک چکندر خبر آوالی تو اخفل کری عمال تباو برباد کی وعده ما تکانو کری عمال تب سکو تو عمال تباکل داغی سے کندنو مثال ذکر گئی مثال ذکر گئی نامونہ دناف سے آہد توحیدوں میں نہیں وعدہ اللہ سر پورا گئی قوادوں پورا نکا نو عمال ومتبا و برباد شیم ولا تكونوا كالتين كذب غزلا مثال وي ماخه کې وي او وایو هغه وه چې کمزورو تارونه جوړول لمالو چرا مالو چې نو تارونه جوړول هغه وه چې لګیو تارونه به جوړ کړل او په دې سره برابر کړو بیا به دا غلطي ناغو بیا چې کمنو تومنا تومنا کل بیا ریزر یا نوی کن تومبا تومبا بیا کتو دا اسطلاحی تکی در لان او اس سکن پیجنی دکا اس تارون مارون اٹھو پا کارخانو کسی کی جوڑی کی انڈسٹریلی ایزم دے تولا خبر دے کارخانو دا دے فیکٹرو دا نو اس عوام سکن پیجنی مخیو پیجندلو کڑای باوی او دا سجدو بکول او سمزنی زیبنی کشتا آئی تارون جوڑی دوارای نا آگے تس پنسی ری شلوی پی بیدا غلطی کلی نوی نظر غرغر اوٹو بیو شلو فیسا چلت رحمه اللہ تعالی سرمون گپ لگو مواتی جیو کتاب خولی که کنا ویسا چکنن وی شورو شما ویلو کونتا کستا شما ویلو کم کوئی زدو صورتی نا حل خلده مزه صورت نه لغه به می چو باندې مول کو می باز زو کوم می زو غلط ته خپل نه بس به روان یا خپل کار بیا خراب کوم ټولو ردا د صورت نه لغه وا دیو ته کندنه خپل کړ مهنت ټول به تم به تم خبره وره تم شو ټوکري ټوکري وکړه ردا د مشرک د حواله مثال تاج کندنو آهدو کو آلمی ارواح کی وادوشو آلست بی ربکم بیارا لی او ایمان دی راولو منچ ارکل دا کلمو ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مونگ اللہ سر وادو کا شستاوک منو منو ستاین پاک انو اکی پتری کو بلنا دی بزتی رو وادر بیاو کرا وادر سکرا اوکرا اوش وادر اوکرا او چکل اتا شرک سکو شورو کو افیر و بار الاری دی پلی وعدہ کرنا اللہ تزما روی تزما الہی او چکل چی کمدنو نموز لوم زی روجیم نیوی زکاة نوم ورکا بلا نیک آمال سکے کائے اوش والا سفائی کدا سی شفیر بابا لپکی لگا جو رکش خبر آتا صحیح دا کنا دا شرک مثال دا سیدے لگا کنا توبا خدای توبا لکا سلو دا سلو لیو بیو دسی لکه اوسړی لګیا لري کله اوسل ځلې څوک او اوسل لګیا لري اېکو چې څارته اوسه پیوې دې دوباره شروع کو خو نو څو سلو د څه څه یعنی په یو ځل یو موږ څو د څه کو سلو د څه کو خو چې را دي په لاسو چې تا لوي او ګوپی خورل او نه سي او لږه غونډه کې دما کوي او کړه پاتې به کې څه شته چاپا کړل هغه سلو د څه چې کومه څه کو چاپا کړل تا چې هر څه کړی دي خو چې دا لا پای مثال لے ولا تكونو کلتی اومکی گئی پشان دار جنے نقضت پشان دار خزے نقضت غزلان چارمات کی خلش پریشی لشیو اس پرنشی بازک لکول راگینا انکاسا تم بکم بار ٹکڑی ٹکڑی غزلان ممباز قوتیں تاز کمدر اللہ سر روزو کو چھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا دا شخص وعدو می دا قومو می نتاو وعدو کو وعدو دا اکڑا چه دا دا اون مقصد نبیار تکڑی تکڑی کو تکڑی تکڑی دکو نالا قانون دی پری نخو دو او دارنگی دا چکندنو نالا عبادت دی پری نخو دو ولوحیت دی طول تکڑی تکڑی کو ممباز قوات انکاسا نو کل چه مشرک شرکی آوازو کو دا کمکلا خزارا کمکلا چه کمکلا خزارا یا من خزار شو بلا کمکلا شو یا اللہ توبا چه و خزم شی و بیاسم شی کمکلا شی من بار قوات انکاسا تتخذونا ایمانکم دا قرآن پا عجیبان دا ذکر گئی تتخذونا ایمانکم او ستاسو انتقالیو کو چه تاسو دا وعدو لی ماتا ہوئی تاسو وعدہ کڑیو سکڑیو وعدہ کڑیو چه اللہ زمانگا رب دے او ست دا مسلمانان و قوم و وطن اگر آگے وعدہ ماتای سماتای بولی وعدہ ماتای زکا چه کافر و سرمال و دولت سرے دیر دے کافر و سرمال و دولت دیر دے نو دے چې کزر الله په وعده ټینګي ما زما مال او دولت پسی کمی چې زه الله را وعده ما تکم او کافر سره څه شم ملګری شم زما مال او دولت پس شي زیات شي زما مال او د دولت لپاره ډیر الله کړه وعده سکے ما ته یو دا فدی جواب الله کوي چې مال او دولت کومه امتحان لور کړی چې کافر له مال او دولت ډیر ور کړی چې دا مسلمانان زما دین اخلي کمال پسی دي چې دا خلک چې زما دین اخلي کمال پسی دي تاسو غوړې مار کو جوړوي تاسو خپل قسمونه سبب د خیانت او د غدار ته خپل میرزا دغه وجنه چې دا ورلا هي اربا چې کومو ډیر په مال کې خپل ډلې نه انما ابلوكم الله یقینا ازمه خیستا صلی اللہ پدی او خام خام بیان بکتاستا پرد خیامت آیا جتاستا بکی اختلاف کو ولو شاء اللہ لجال حکومت و آئیدہ او کی را دیو دا اللہ خام خام کردولی بیویتا په ایمان باندې په زور باندې ولا کې ظلم یشا الله رب العزت گمراه کیا چې راته وکي مېشا چا فاسق وي مې ارتا چا مرتاب دي شکی مایشا وایا دی مایشا توفیق ورکیا چاله چیرا دیو کی یعنی چې مایشا سوکته مېونیم او خامخا تفوز بکولی شستاسونا دا سبارکی جتاسو عمل کو اما کندم تعملون ولا تتخیر ایمانکو دادو مسلمانانو بلکه انسانانو قیادت طبقیتا اعلان دے قیادت طبقیتا سوشیتا لیڈر طبقا سوشی لیڈر طبقا طالب جارا تد کندر لکار سبق پر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا تو اتبا لکا سبق خیری انشاءاللہ لیڈر ہے او اتبا قائد ہے تاب اسے میں دکنر خلق سفلی شتی تاب اسے میں خلق بے زندگاہ دا مردابات چگی ہوئی نو لکا زان کی بل قیادت کا اصاب پیدا کی زان کی بل قیادت کا اصاب پیدا کی خوشا رہے او کافلہ جس کی امیر کی ہو متا تخیل ملکوتی و جذبہائی بلند اقبال ہوئی خوشا رہے او کافلہ جس کی امیر کی ہو متا آ کافلہ سمر بہتر رہا چداغی دا امیر سامان سشرے آگے امیر سرسپرات سرے تخیل ملکوتی و جذبہائی بلند داغت تخیل ملکوتی دے جذبائے بلند تخیل ملکوتی و جذبائے بلند داغ خیالات صفائی لکر فرشتو پشانت خیالاتی دی او جذبائے بلند لوئی لوئی جذبی لری افلائی لسمائی کیفا او دل تراشا لیدر طبقہ چے وعدہ ما تکی دا اللہ وعدہ ما تکی سو کی ما تکی قائد قیادت طبقہ لیڈر طبقہ اگر جو آدمات کی نو لاندے کشرانو کی کم حمدی سشی راشی اگر دیرو کشرانو کی سشی اخوئی اگر اخوئی گی خبر بانے کوئی گی اگر اخوئی گی قرآن داوئی مجورو اتاسو خپل قسمونا سبب دی خیانت تخبل میں ازام اوبا خوئی گی قدم پرد کلکو آلی دا غیر یعنی دیر کشران با پدین بدگمارش او غی بچے کمدر ہوئی چھ بس پریدوائی ہے فتح اللہ قدم بار ثبوتیا اوبا خوئی گی چھ کمدر ہو قدمونا پرد کلکو آلی دا غیر واتا جو قصو آبی ما سورتو او بس اکی او بس اکی تاو سکم دنو آزاد وجر آگینا چستاو سو بندو ای خلق دین دا اللہ نا ستاو وجر و خلق دین نسی شیر او تاسو لازاب لوئی ولا تشترو بیاد اللہ دار چکم دنو اوخدی لحاظ کاو او دو قیادت او دو اوخدی لحاظ دکاو وادر سکاو ما تولا نو حب بجا دو وجر او کر مال دو وجر وادر سکاو ما تے ولا تشترو باغلی تاسو پایتر دا اللہ بانی وزمامو لی یقینا آج دا اللہ سر دی آدھر پایتر دی دیر بہتر دیستا دا پارکو پوئی گی باہر نکو بیان پادو آج تاو سر دی آو ختمی گی وما اند اللہ باق آج اللہ رب بلی سر دی آدھر پایتر کی دن کی او خام خام بدلو برکم آگا سامنا چکلک ہو گئی سو برو چھائی کلکو نماز دو در اجر او مزدوری دادئی خام خاور بکم آکسان لگا صبرو چائی کلکو مستقل مزاجو اجر او مزدوری دادئی یا سنیما کان یا ملون پخیستا آگے چلی کول چوادم آنے کلکو دا اخسانو کرا كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة ده سوري ده لاندي چه كم جندي ده حياة طيبة ده كلمة طيبة ده لاندي چه كم سوي يعني بسوري چه كم سوي جندي الحياة تحت ظل كلمة طيبة اغسط شده حیات طیبا حیات طیبا الحیات فی ظلها حیات طیبا تدی کلمی دستوری دلان دی جوان تیرا ہوئی نارے جدی پکا غزلی کی اوپر ازام میں جوننے کی چیزی دلان دی بزر زوری اولوحیت دا اللہ دے اولوحیت دا چا دے دا اللہ رب العزت دے اوز دا پکل جوان کی راوستل یعنی توحید عقیدتاً او عملاً توحید پا عقیدہ کی ورہ اسر پا عمل کی دے نبی علیہ السلام رسالت چھ پا عقیدہ کی دے نو پا کردار کی راہ اسر پا جون کی دے نبی علیہ السلام کردار راہ اسر دا حیات اسر طیبہ دے کے قدرتی خبر را چھستا والے مخلوق نا نیا رہی نبارے جون آگئی چھنے دا مخلوق نا نیا رہی انہ دا مخلوق نا سوی ذکر کرتبی معنی کردہ الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الله والرضا بالقضاء الاستغناء عن الخلق والافتقار الى الحق والرضا بالقضاء چھت حیات تو یہ بس چھے چھ مخلوق تر پتے اجتنی پتے نشت اجتنی مخلوق تر زلدی تی موڑی یو پخلے کو لگرے رسن کر دے خلقا چدا حال فی حال مخلوق کا دو پروانی نی نیرا و نطبع اول استقار الالحق اللہ تو بہر قدم کے محتاج اول رضا بالقضا اگر لوی زوان دے چھ خطر اولی دوی خدا بدل درکم ناغو سوی چون چاترے سنجرے روخی بختم سی آباد در دل اگر بود حوث ملک سنجرم آنگا کی خبری آفتن زی ملکی نیم شب من ملکی نیم روک بیق جونم خرم زمان مخت تک تور شی ہوئی او زمان روکت تور اسی لیشی که زمان پزرے کستاد حکومت سخیار امرد زجر نیم شمیر عبادت دخوان خبر شرم زمان دکندر استاب علی بادشاہ اور اللہ تعالیٰ کنیسو فاطمہ بی بی یا پیرا دماغستان دمون نرستو مول سعود رہا آنو دو رکات اللہ نو خلاص کری چھ سار ازانی اکو پی یا خدایا ندی جون ندا سے برکات و اتلی دمون پکی دو رکات اومن من کو کیسے ہونا کر صاحب الليل في ليلهم ألذ من صاحب اللهو في لهوه صاحب الليل چلے ناغا في ليلهم پشپا کے ألذو اغل دیر مزور کے اشپا من صاحب اللهو من لهوهم مزور لزور مزور کے شکل الدین دا زور حالو گرزی کنا دامنگ تا چه پریشانه مریشانه کنازی کنه دا دین زمانگ نیوینی سرگر شوی نده چه کمزه تا رسیدل دیده لآن غزه پسن ریشه رسیدله بیچه آن غزه پسشو و رسیدو او وقتلت ال ایمان بی عزمه و بی دمه بیا با چه کمزه مانگ اوال والله لم علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فيه لقتلونا بالسيوف لو علم الملوك وابناء الملوك قسمنا شكدا بادشان او دا شهزادگان خبر شوه دا آغا خونده شكم كمونگا يو لقتلونا بالسيوف دا شوص مونگا وايو دا سر مونگا سر دا پاره وش اصغاد تي لگا دا اللہ واز نره زفل خبركم تاسو خو ما شاء الله صاحب الحالي لگا زفل خبركم ناسی جمعی دا پارا سی غزر زن دا پارا تازیم لیستی بانو تو دا سی کم دنو اسی منگا جذبات کو چی منگا دا سی خون را کئی دا سی خون را کئی دا سی خون را کئی یو طرف تر ادر سی او بیا بل طرف ته چې کمنو سبل سی بیا پته ولګي هداف لنحيا نو دا دنیا ژوند نه مزیداری اگر چې جامع وقولی نوی عذاب وقولی نوی کور وقولی نوی خدور فندور بے جون تیرے کسا ہویا او پسیدہ کے بے خنجر لگے دلئی خوئی با فست و رب بالکام فست و رب بالکام او پسیدہ مانے بے گر پروتی خو احد احد بوئی احد احد بوئی فارنو حیانو حیاتن طیبان شیخ قرآن رحم اللہ تعالیٰ فرمائے بیو سریل آتوئی چھے اس خوبتے در خوشا لے ہمائی چولے پیچھے درس کے طالبان ہم دیر دی پروگرامون ہم دیر دی بلگر ہم دیر دی ایمانات جزا سریعا چھے بکم واقعی میں تانگیرہ مانے بند اکلا آو پوکو کے میں راک کلمہ آو غالی پر علی آدو کو آرہ چھو نا غور سے کم خوان دے آگے دا چرتا دے خوان خوان آرہ وقت ہو فارنو حیرنو حیاتن طیبا مزول چھے کم در بیا ورکی فارنو حیرنو درے مزادا چھے حیات طیبا دا قبر دے فارنو حیرنو حیاتن طیبا خام غالی کم در ور بکم دے لرا حیات طیب دا سے حیات پیچھے بلا موت مر بکی نرازی بیا اور وکم دے لرا جون پاکیزا حیات طیب بولا ورکم وارنو جی انم او خام غور بکم دے لرا عجرم عجر دے بیاستان واکانی عملون نواجد خستان اگر چکاولی فائدہ قرآت القرآن دا حیات طیب حاصلی کی پو قرآن کریم بانے ترغیب للقرآن شیطان در نخرابوئی شیطان ایران خرابی قرآن ندی آرائی فنور سے دی مشغول کئی چھ بلا چیزو ندی بلا کارو ندی آپ آگے دی مشغول کی فائضا قرآت القرآن پاوکی ستلو علی قرآن مجید فناوار پا اللہ سرار شیطان رجلی شوینا اندہو لے سلو سلطان یقین اندہ شیطان چرے ننشتے ردو وست اوزور پاکستان بانے شیمان راولے دے وارا رب بیمکی توکلون اب اخوی ربانی زار سپاری دی دا شیطان سے نشوئے لے یقینا زور دا شیطان سلطان نموناد سلطان الوسوسہ دے پاکستان بانے تولونو یعنی یو وسوسہ شیطان ار چاہتا چولی شی شیوان سیوان انبیاء ار چاہتا سکولی شی خوچی دش وسوسی نسو فیدہ وانخلی دا شیطان مطلب پورا نشو مطلب دا شیطان پہ انہیں چلے رہا اور چچا دے کندر دا شیطان و سوسو امان اللہ دا آگو دا شیطان ارمان سکو پورا کو دا شیطان خبر پہ سشو اوچھا لے رہا مطلب دا دے سلطان و سوسو پہ دوار دے خو پہ دے مومنان بانے چلی گی نا چی ایمان کاملی و توکلی نو پہ دے بانے اگر و سوسو چلی گی نا اور دے نور تا جوا چو لنو چلے رہا شیطان ارمان پیسا شو یقینا چلی گی خبر دے شیطان پوشو اس کو مانا باندے چی لے تلو سلطان نے چلی گی خبر دے شیطان پاہ بچا چلی گی چاہوے ایمان راوڑے اپا خول رب ماندان سپاری اور یقینا چلی گی خبر دے شیطان پاہ کسانو باندے یا تولو نو چی دوستی کے دے دے شیطان سراب آئی سر اکلا کیارا نہیں آکستان چھدئی ہم بھی مشرکون چھدئی تکمرو دے شیطان لری صدار جوڑ کی دا اللہ سرا چھدا شیطان دا اللہ سری صدار کی یعنی چھ شیطان اور تکم حکم کئی راغم انی اللہ تعبد اللہ ممیلو چھدئی عبادت نمورت سشنی اطواعت اطواعت نو اللہ رب العزت یو حکم دا اللہ دے و بالحکم دا شیطان دے ندد اللہ حکم پرے خود دا شیطان حکم دے نو اللہ میں حکم ایمان دے اللہ و بولائے کو حمل کن فی باقی پس اسا شو نوان شو انما سلطانو ہو علی اللذین اتولونو یقینا چلی کی خبر دا شیطان پاکستان بانے شیوری دتا یا تولونو شیوری دے شیطان تا او پاکستان بانے ہم بھی مشرکون چھ دے دی شیطان په هغه کې چې په بدل کوم یو کوم په ځای بدل باندې یعنی یو ختم کوم په بدل والا په هغه کې چې زه بدل کوم یو کوم په ځای بدل مرګ کې خالي لای راو الله پوریږي په هغه باندې شرح دی پوریږي الله قال وای دی یا خینه دې رسانه جوړون کې بلکې دې ته نه پوریږي نه وتوانه ضرور قدس رب کبلا قران کریم مقام او ترغیب ذکر کوي نازلو لګلګ نازلې الله لګلګ راوړي دې لرا جبريل عليه السلام طرفه تربيت کوم کیستان الله رب دې کرا رب کی معنی کوي چې تبلیغ شی الى کماله پس شیان پس شیان ان اجمان پر اجمان پدما دما راسي نو پدما دما سره څنګه لګ لګ تکي نازري ځکه نازلا ور ور ور میرا بیکا طرفه تربيت کوم کیستانا بالکل حق او مناسب رشتیا رې بار چکلک کی الله کسان جیمان راوړې او دا اوزر په پلار ته تاک مسلمانانو غار کې خوجن کو ورکړنا له انه یقولون دا د کمنو شیطان بل وسوسه چا زور نه را چې شیطان په دې طریقه خلک د قران نه یو خدا غوا چې په نس پسکه اعتراض کوي چې دی یو په بل څه شي راشي دی یو کوم په ځای بل راشي دی خو معلومه ده چې دا نه څه کوي جوړای کړه نو قران دې بدګمانه کوي زه مزا خو دا دې او پلان کې کښه سره لګډیر کینی او پاسي راوځه راځي دا د خپل نوی دا پلان کې کا کار سره کینی دا د مکی د مشرکانو یو غټ اعتراض او دا ویلو چې دا قران مجید د الله را طرفه نه دی دا د وسانه جوړی خو لکه دې خو سوال چې ان پړه دی را پر څنګه ځانه جوړی حضرت وی دا دلته کې یو سړی دی لوار دی او هغه سره چې کوم نه د کینی او پاسی دا دومره غټه خبره کوي او دې سړی په نوم کې متفق نه دی چې دې سړی نوم سره د دې په نوم کې څوک یې نوم جبر دی څوک یې اثر دی څوک چې کوم وی عايشته څوک یې عايشته په نوم ولا متفق و چې دا کوم یو نوم یې خدای په دا سره دی کینی را کینی هغه ورته دا اخی لکه سورتی فرقان کی ویلو وآلو علیه قوم دا بیا سره بل قوم مدد کی اون دا اعتراض دی اون دا اعتراض دا فیندر کرو ویدا قرآن دا اللہ را پرپنه دی دا چه کندرو ایسایانو دا اعتراض کرو ویدا تیر کتابونو تاریخ میں راجمع کرده پما عرب تانی دا تیرو کتابونو تاریخونو نا راجمع کرده نو فیندر خلاک ایسائیو اللہ منو عیسیٰ علیہ السلام نسکو منو انجیل و تورات نسکو منو ویدا قرآن دی انجیل و تورات نراغستل شویده داوی داگی نا پاربای کسی کرده جو کرده جو کرده و سنی ملاحدو لگ دا اعتراض بدل کو چونکہ دی اللہ نمانی و حس پیغمبر ہو صحیح نا حس پیغمبر نمانی ناغی وی دا پخوانی دا تاریخ کتابو ندی دنن نزوزار و دنین زر کال مخ کی تاریخ کتابو ندی پا پلانکا ایک مکتبہ کی پرتری او دا دا آغی نا راغستل شویدو دا آغی نا راغستل شویدو خلکا حق کا خبر دا خسو کی پیو طریقہ کی اسو کی ببالا طریقہ کی ورکرنا علم آیا خیرن ما تبترا شیخیرن دیوئی شیخیرن خیدت دا قرآنی او سڑے یو بنی آدمی و تخیر قرآن والا جواب ورکی وی دکا سڑے چی دے نوکو حجمی دے دا سچی دے حجمی و زبیر غری زامن چی کبلا تاریخونو کتابونو وئی ناغا چی خدای خبر پکمہ چی بکی دی چی پسن سکرت کی دی کفز کی دی آن نبی علیہ السلام لاغا جب ورکنا خلق دیتا چی گاردر اون سڑے لکو چی گاردر خوک نکر او خو بغیر کرین اوچتی گی نا کسان اللہ جیو لہی دونے لے جب ادا کر چدی نسبت کئی الے حدتا یعنی دا نبی علیہ السلام و قرآن نسبت دتا کئی آجمیون آجمیدہ او دا جب ادا عربید عربید صاحب یو پردے جب کی او سرے چی کندنو کمال حاصل ہو لے دے رہا تاکہ او سرے چی کندنو لکا پختو سم ارس دکی لکا یو پارسیبانو اگر چی کندنو سم پختو سکی ستاکی اگر او دا ہوئی چی زمان ڈاکتر پتے مرگا رکھے بیا ورسی پزیم سوئی تی اور دال پزیبم سوئی دال بواتا ہوئی چی زمان ڈاکتر پتے مرگا رکھے ناغوئی گیری چی زادی کم دال ہوئی ندا سشیرے دال لے او چی کم تیز جوڑ دا تیز طول تیگانی دی دیکھا پک پرک نہ پوئی گی اول بے طول تیگانی وی چی اتک تتلو ما اتک عجیب اللہ مولی سبچنی تا ہوئی چی کتا ہوئی چی اتک زدل لور درکو آن اچنے غریب مر شکو غاٹکو نوی بائینا بس اک آتکو اتک اتک اتک یو نوی پردے جب از دکول گران کار دے او بیا پائی کہ کمال حاصل اول دیر سے دے گران دے قاری طعیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکلی دی قاری طعیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکلی دی چھے زمان گارا دیوبان لوئی شیخ الحدیث صدق خطیب سے پسانت کے مرائے دی آگا جے کمدنو وے ہوئی چھے زب اردو کی خم آہیر امام مولانا رسول خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کمدنو پو اردو کی خم آئے رہے ہمار طوی چی گورا مولانا بس اب رہا ہوا اردو کی لکتا سنگا دورا ماہر ہے پیچھے دارا سا سم ماہر ہے لکا سم سے کمدنو سی ماں ماہر ہے ماں سم ماہر ہے ناغا داغا چی کمدنو ہمار طوی چی جی دعوی مکوا دعوی مکوا یا وای چې نه یم بیمار دی چې زه یې کړېلا اور نیم چاړه د دې سمندر دی کړېلا اور نیم چاړه په غریب کله یو طرف ته راوي دا کار بل طرف ته راوي دی چې نه کړېلا شو بیا لکه نیم شو نو خطه له څنګه ولګلا شي سچ دا بس کله یو په دې کله وي ما ته دې زموږ نه مای چې دې صرف دومره وایا چې لکه ما ته کې کمال نشته ما ته وګورې کمال نشته هغه وې چې زه ته یې وایې همار دې چې راکه کړلون ترخې او نیم بوټه دې زموږ د کلی کې مشته نیم بوټه دې راغوم ترخې چې و کړل شي او بل دې نیم په وګو کې پخا کې ترخې دې پخا ترخې شي خبر باندې پوه شي مې یو چې پښتون یو لږ برچکه ورکې لگا چې لکه دا مسله شي چیو کریلے شیو نو مطلب دیر ترخشی بار آگا قرآن دا خبر اخکارا کی چید دا سالے چیتا سکم لوار یاد ہوئی دیکھو آجمی دے اور قرآن چکم آج عربی دا دا فصیح حصلا عربی دا اور دا سی عربی ہوئی چیتا سی آجمی سالے ہوئی لے عربیان دے مقابلہ کولے نشی آجمی میں جول سنگ رکھی لگا فهذا لسان ربي مبين او دارا شكرا رجب دارا بحساب يقنا كسان الله من رب الله شيقين نكي باسم الله واني لا يهديم الله لا نخيريت الله توفيق والنور في او دل الازاب در دول كي يقنا دروغ جوڑي فالله واني آي كسان شيمان نلوي فال آيات رضا الله وولارك هم الكاذبون ادا خرشدين هم ديبي الکاذبون دروغجن کچر تک شیطانی قوت تمر سیواشی چغلر بانی زورو کی اگر خبردار تو قرآن پو سول بانی کار کوئی اور شیطان نزانو ساتے تو قرآن پو سول کار کوئی تو شیطان دو سوسی نزان ان اللہ امر بیان للرما دینا ونزل اللہ علیہ کتاب دی بیان لے قرآن کریم پو سول بانی سکوئی کار کوئی وعدہ ما کوئی وعدہ ما توئی ما اور شیطان وسوسو نظان اس آتے ہی شیطان وسوسو نظان سکے اس آتے ہی کچر تکی داسیوں کو نکرل ارتداد بسیوا کفر باللہ من بعد ایمانی چاچم انکارو کو نا اللہ رب العزتنا پس دیمان نائے مگر آسو کو اکری ہاں چاہو بانے زور اکرشو او زلد دو مطمئن و سور بیمان باندی خو بخلو بانے بس صرف کفر خبر اکرا خو آسو چکولا بکرو کفر تسینا کفر تسی کمیلو سینا کلا اکرا فالیم غضب من اللہ اب دیمان اکار و غصار طرف اللہ رب العزتنا او دیل عذاب لوئی دار دیو جنات شاکین اندائی حساب بلوات الدنیا دیش کمرو خواق و غر دا جون لن آخر افران دی یعنی کفر خواق و اسلام پریخو دیو دواجی دو دنیا نا یقین اللہ توفیق نور کے اکلو قلب کفر مان دی اولائک اللہ زینات دادی آسان طبع اللہ چمور لگو لی اللہ حضور و دیبان دی ابو غفن دی ابو ستر گر دی وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ادا خلق قمدی دینا خبرا اللہ دل لے وقت نور کو او دور سے لے وقت نور کو آخر ظلم بانے زنگ را گئے ہو شک نشتا چیتکی نندی آخرت کی امدی دی برباد سم این ربک اللہ جینا تکلیف را گئے نزلو گو رے کوبر تپرانے نزی کل پری خوزلی نو کل پری رف ایمان مپری نو ترغیب الالحجرت و بشارت تکالیب برداشت کا کل قربان کا خو ایمان مپری رف نبی علیہ السلام و السلام سوری محمد رضی اللہ تعالیٰ لا تشرک باللہ و ان قتلت او فرقت اللہ سر اتدار جوڑنے کی کواجلکی گی اولی وجنی تا کسیدلکی گی او سیدلشا خدا اللہ سر اتدار جوڑو دکھا مطلب دے چیزوں تا شرک و زوان اکرام پا وقت کی دخلی ناغی اجازت قدرشتے اصم این رب گدا ہوئی حجرت تا ترغیب دے او بشارت یقین رفتا دفار را کسانو حاضر و چہرے سے کمرہ حضرتوں کو کورونے پر خودل پاس دینا چھ تانکڑے شو حریباران دیر تانکڑے شو بے بزوبہ تننو شرمانو نمی قطری کی زمد دیکھ لینا سم جہادو بیت کمرہ جہادو کو مقابلہ و قیام مکی صورت پہ دمکی ہے تو ہم جہادوئی نانا چھ دمکی ہے جہاد نرے سم جہادو بیت کمرہ دی جہادو کو مقابلہ و قیام و صبر و اخلق شو مستقل مزاجو یقین رفتا چرے فرض دینا خامخواب بخر کون کے مہربان پاورد یرد آخرت پاورد شراب شیر یو باندا آگے وہ خبری اتری کئی دسان نا سفارش بکی خبری اتری بکی آن نفسی آز خلزان ببارکی چلا ما خلاص کا او باللہ بورکڑی شیر باندا دسانی چی کری دی او باللہ علمون عزیز رب کمیل جاتے ورکڑی شی وضرب اللہ مثلا یر دنیا ہوئی عمر خبر اتا امر اللہ اتا امر اللہ عذاب را روان دے عذاب دار را گے دار اس کو عذاب راشی عمر خبر سن مسال بیان شوا قول توحید سشو بیان شو اقلی دلائل پیش شو قسم قسم پیش شو چی خالق لکل شئین هو اللہ عالم بکل شئین هو اللہ الکل منقادونا للہ طول شاکا بیدار دا اللہ انیام کلو حال اللہ نعمتون طول چاری دا اللہ دی انسل سشو بیان شو برابر مثالوں نے چکندر بیان شو نقلی دلائل سشو بیان شو دوہی دلائل سشو بیان شو نتائج بیان شو چو گورے چاہو نمان اللہ سبا کی گی آج چاہو نمان اللہ نو سبا کی گی نتائج سشو بیان شو بس اے وطانا اے ملکا چچا کم ملک دا مسئلہ سکی گی بیانی گی سالا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بی انفسهم اللہ رب العزت سالات نخرا بی خوکتا دا اللہ توحید خراب کو بیا بدا حالاتو گیلا مثال اللہ وزرب اللہ مسئلہ وزرب اللہ کانت قانرتن ناکم کلے دے کدا مکی والی سورت خو مکہ کی دادر شوئے دے آگئی تسنگ بیانے چی اللہ رب العزت تے مثال بیانے مکی والا سر اللہ خو سورت کلے مکی دے کدا مدینی والا توئی چتا سکر سمشی ناکلی نے عبرت والی چی خسام دمو آم مکہ اور آیا خو مکی دے مدینی والا تے سموئی یو خولدار شرایات مدنی دے مدینہ کے نازل شرے دے مدینی والا توئی شرے مکی والا انہیں خلق عبرت سکی سام دمو خوچ توحید بیان شوئی نمان نخراب شنو خراب شنو دویم بہتر قول لارے چرایات مکی دے اول دیکلی نموران مکن را بدے نموران قوم سبا دے او سبا والا دی پی جندل مکی منگا دا توبہ حمیری واقع ویلی وان راگا دی سکول پی جندل ایک اولی پی جندل ہی نوارتوئی خبر آمنو خبر آبرو خوچ کلے سے کمنو آرزون فارسلنا علیم سیل آرین فبدلنام بے جنتیم جنتیم داغی آمنو اتمینان دوار سوشو خراب شو آفراوانی در ازر آگا خراب شو دک شانتی مکی وارتوئی کتاسو نمان اللہ نو آمن بسشی خراب شی نابو بسیر کسوشو مسلط شو رزق قوم خراب شی نقاط پیس شو وضرب اللہ و دار مطلب ملے چیگری وضرب اللہ مکی والت ہوئے سبا والت مراد دی نر موتا تو ہوئی موتا تو ہوئی ستا امن دے ستا خوشحالی دا ستا رزق دیر دے خوچیز اللہ تر روادہ کرے دا نا پورا کا نا اللہ قانون کو ملک نافذ کا ملک نافذ کا یعنی ارک آمن بر اخراب شی پا جمعات کے وہ محفوظ نہیں پا دیرہ کے وہ محفوظ نہیں آمن بخراب آمینگائے بس شی راشی نا اللہ رب العزت چکم اصل دیر آغا دیل خلق نزی چھلے کم وجہ نا آغا دے کمدن و حالات خرابی گی آغا کم وجہ نا آمن خرابی گی آغا دیل سکن نزی وی قدام جائے کی سیاست تو مدعا ہمی است نا جب کم دیر گوت ایک دا مدعا وضرب اللہ مثلا او بیانی اللہ رب العزت دیبرت و خبر ناغ خاری اداغ مرد چاہو بالکل فامن او پی اتمینان امن داخلی اتمینان خارجی دن نوم فامن و داخلی مسائل نو او بارائی دشمن نو مطمئن نو چاہ پیدا حملی خطرہ یا تیا رسکوا رات بزتر یغی پریمانا دار طرفنا ارے وګړې مسور الله را انې مسور الله سو دا د سورته نه حل دلایې وي وسمه ویل یعرفون نعمت الله ثم ينكرون فكفر بنا الله دا الله نعمتونو نبی صلی الله علیه وسلم نعمت لري قران نعمت ته اینا کړی وکړه فكفر بنا الله هر کار وکړې مسور الله نه هو سکول الله رب ال عزت دے خار تا دے ملک تا جامع دلو کیو دے یاری دے وجنا کانو یسناون چکو لے ورقا جام دا نعمت اللہ نے یو ذکر گئی آر یقینا راغل و دیتا پیرم برد دینا دیتا روشنو کانو دلارا مکفرت بے انخو مل نولیو اللہ دیل رمس دا او دیو شرکو کی ظالمان فاکلو ممار رغکم اللہ دیتا نتوی محسل سورت او بدی کرد دے شرک فیدی رزان حرمتونه مو جوړوي چې کله دې ولیدل چې عبادت مستحق الله دې عالم متصرف الله دې قال لهون کې حرامون ته شوکته نو خوي تاسو راغی نا خپل خود ساته تحریمات ختم کړئ رب تحریمات العباد نو خوي راغی نا چې درکړی تاسو الله الله پاک او قدر کوی دې و چې الله کتا سره عبادت کوی یا خیلان حرام کری اللہ بتا سبانی مردانا او مینا وقت خنزیر او آغا چی اچت پیش پاگی باندی او آغا چی اچت پیش ہوگا دپار دی عزت دغیر اللہ اغاواز حرام نورت پتا نزور چې مجبور شو غیر باغن ولادن چې نه بغاوت کوم کېونو عادت نیون کې یا ولادن نوې د حضرت اجازه کوم کې اخر الله بخره کوم کې مهربان دی رب تعالی ما ټولې بار ولا دخول موای په بار دا وسکه چې وایې چې ستاسو زورو چې دا حلال دی ګارم دا کارم کوي خپل خوښه نه چې خپل خواهش مطابق ځنه حلال او ځنه سکه پدې ځای باندې تعویلات او سنن امام ماتوریدی صاحب هغه ذکر کړی دي چې اوس پس د اوسو پس د نزول قران نه او پس د تکمیل شریعت نه څوک دا خبره ذکر کوي چې اصل پاشیو کې یا حرمت ته یا اصل پاشیو کې باحت ته ناغه رسان نه ته کوم نه وې دا درو وې هاذا حلال او هاذا حرام او هغه مستری علی الله دی د دې لپاره چې وټولې تاسو په الله باندې درو یقینا کسان چې جوړي په الله باندې درو لافلهونه یې کامیابیږي مکان کلی سکل معمولی ولو مذاب رلیم او دې له عذاب دردون کې او په کسان د ادب او سوال وا چې په یهودیانو ډېر سيزونه حرام شيو او جواب هغه سزا د وژنو قانون نو او با کسان باندې چې یهودیانو بند کړی مې حرام کړی مې سورانام کی تیرشو وما ظلمنام او دی زیادتے نوکڑ دی زیادتے میں نوکڑ بریبانی وما ظلمنام ما بس زیادتے نوکڑ دی خودی پا خلزان میں زیادتے کو ترغیب توبی تراشی بس کی توبو باسی شرکل را توبو باسی اللہ تراشی بیا یقینم رفستا دی پاردا کسانو شامل کرو دو گناہ بجالت اپنا پوائد آقبت رتیجی رنو خبر سمتا وہ بیا توبہ ویستر پاس دینا او سمک عمل یعنی توبہ ویستر راو کر دی او آئندہ چکم دنو اللہ تسوارو کچھ آئندہ کمی بچ کا آئندہ کمی چکم دنو بچ کا پزان میں اعتماد نہ کہے فزان میں اعتماد نہ کریں اللہ تو بوئے تھے بتقاضے بشریعت آسے نچ زمانہ بیادہ کاروشی یا اللہ تمہارے دیکار نہ سکا بس او مالا بلی توبے بانے دے استقامت توفیق سکا مالا بلی توبے بانے دے استقامت توفیق نصیب کا این ربکا اتین نستا من باریا پس دینا خام خواب خلق میرا باندے ان ابراهيم خاتمه صورت تا ویګر هواي اي سفرداري دلا دامني رهبر بږي روپس بیا کله دې سفر کول ته راځي مگر رهبر په قدم قدم کې ایکدا او رهبر سوکته ابراهيم نو کې شرکونه ختمه ول غواړي تعقيدي شرک او عمل شرک پر ابراهيم په قدم څخه کېدا قدم کېدا ترغیب دے اتباع ابراہیم تا ان ابراہیم کان امتا یقینا ابراہیم دا مقتدا و پیشوا یومان کان امہ اغا مقتدا دے و پیشوا دے یعنی امام نے پکار دے چھتا دبس اقتداوشی شرکونو بختمولو کی پا دبس اقتداوشی دو امام کان امتا ابراہیم پا زان لے و جماعتو زان لے و جماعتو ابراہیم کان امتا دعوی وڑلا پا یو زان بے دم رکار کرو لکا جماعت چی سم رکار کی بل امدت کا مطلب دے خوڑڈل چوی نا شکست نمانی بھائی لکا ابراہیم پا یوازی شکست نمانو ولې وازي خو شکستي چې زبګي نه رسته شما ليس على الله بمستنكر ايذ ما العالم في واحد الله تکران انا چې یو تن نړل جوړ کی یو تن نړل جوړ کی لو ان فقيها واحدا على راس جبل له هو الجماعه دین دا حقیقت نا خبردار سڑے او چی دین حال شیو ازاہد من الدنیا و راغب فی الاخرہ اگر پر غرب اثر بان نراز تی لہو الجماعہ دا زان لے پورا مستقل سے شیر جماعت تی مولانا سندھی رحمۃ اللہ تعالی فرمائی ویزا شیخ الہند لے گلما یا اوزائی تا ویچی زت لما ویزے آواز یما راز ما پر انداز بانی را سی پوئے گونتا کشو چلا کدے ہوئی چی اسو اتلو کمی آواز یما مغزائی تا جزم نم سوکو نشتے آل تم سوک نشتے ولا کدے رو ملگورو چی چاہتا خطو لکایا سدا سی داغا کئی لگا پیش خلیندو قتل بیمات چو عبیداللہ تزان لفق پل جماعاتی ازان له خپل جماعت استاد کمنو ملګرو تاجت نشته او بیا وای چې عبد الله شکست نه مانی چې دا یوازې څو تلار شي نو بده کافي دی عبد الله چې کمنو شکست نه مانی ان ابراهیم کان امتن یقینا ابراهیم دا کمنو یو جماعت چې سل کسانی او زر کسانی او چې بل طرف نه زرو یادو زور خبره څه شي راشي او هغه خپل موقع پری دي شکست نه کړو نو ډیرو فائدہ وکړه یو کس ته او بل طرف نه زرو د زور د زور خبره رااله او د خپل موقع نه آفله نشو جماعت نه دي دا یو جماعت ته خپل خبره نه چاوانو کان امتا قانتا للہ قانتا تابدار دا اللہ تابدار دا اللہ حنیفا او یو مخیزے بس یو مخیزے ہو صرف دے اللہ ولم یکو بے مشرکین آنو جو مشرکان دا قدر کون کے لئے سانات دا اللہ شاکر اللہ انو میں اجتباہو خوخی اللہ دلارا اپلکر اللہ دلارا بسم علار اور میں قدرارا په دنیا کې خوشحالي اور ته د انګلیو خوشحالي ده او کله په جیل کې ترګړو خوشحالي ده د ځله هجرت کړل خوشحالي ده وایي کړه دا حسنه ده کړه ورنه کله په دنیا کې حسنه ده د توحید د بیانولو طاقت دا حسنه ده دا حسنه ده وختي مې شاته خبرو کړه چې اسماعیل شهید رحم الله تعالی مانا یکوب تووی وی گورا سابداده سی تا دوم را دا غد خاندان سره کنا او تا زنده سی دلیل کو او ترلی چکلیتا چکلیتا دیوازو کو دا تا دا کولو کارو کو وی اگو دا سیو کتل چی مولانا تم اس کو زلت کہتے ہو تم اس کو زلت کہتے ہو میں تو کہتا ہوں کہ کاش ایسا دن آ جائے کہ میرے سر پر جوتے پڑے اور لاٹیاں میرے سر پہ پڑے اور لوگ مجھے پاس فاجر مجرم کہے اور میں کہتا ہوں اس وجہ سے پاس فاجر کہے کہ یہ قال اللہ اور قال رسول کہہ رہا ہے میں اس میں عزت سمجھتا ہوں یا غوی زمائے ستر کی کولا اکڑے وی یو ہفتہ ویما شاہ اسماعیل شہید تبرا نے شکا دے شرم دلا سے جماعت حسن خبر اکڑے وی زمائے ستر کی کولا اکڑے من لو خوشحالی دی تو آئیو چھو چت کی نہ رکھا شانتی باتے نہ ہو کی دنیا حسن دو زلی دکلی نہ ہو شورو یو زلی سے کندر کو جیل کے واچھا وہ کالا پا جیل کیا چھولی دی اور بیا پا مور پسکو واچو او اکلی نه وشارو او ابراهیم چه کمر واته نه او فی الدنیا حسن پا دنیا کیو تا حسن اخواد رجل دلو و ازیب تلا ابراهیم ربکو امرای و ازیب و مرای چهارا کاغی واته نه او فی الدنیا حسن من حسن دن محنت توی نکی گی چهار دن محنت تو کی من وای چه مال دولتی و خوشتی استفاسی او گاری او دن خوله چه کمنو گرد و سپینی جامعی جا گستی مخام یو کارتن و سار چه کمنو بل کارتن او دا چه کمنو چه مخام یو سی سورا و سار با دستور ابراهيم سلام الله او نور مشرکانونا کسو سوال کئی چیارا دین ابراهیمی که خود خالی درجه تعظیمو او تاسو دو جمعی درجه تعظیم کوئی جواب یقینا مکرکرشه و خالی پاها کسانو چاوی گر بوٹ شو بده که اختلفو اوی گر بوٹ شو بده که نالا پنیز در تعظیم رز در جمعی و و یهودو لی اختیار ور که یفتا که زن لی ورس خوخه که اگه بی بزمونگ در خالی خوخه ده ایسان و تاوی زن لی رس خوخه که مهم بزمونگ اطوان خوخته جمعه دا اللہ پا علم کیوا آغی بانی کرو ورشتو همون تفاتی شو جمعه اصل جمعه آیا خیلن مقرق ریشه و خالی پاک اصانو بانی چه گرد و شوغی پاکی آیا خیلن رستا خامقا فیصل بوکی ریتر مندد رضا قیامت عملی فیصل پاس کس ریب کی اختلاف کو قدو الہ سبیل رب کبیل حکمت ترغیب دعوت تا او طریقی دا بیان مسلو بیانوا او دو الہ سبیل ربکا راولا لاری درب ترے او الہ سبیل ربک موضوع دعوت پدائی سورت یوسف کی ہوئی ادعو الاللہ ومن آسن قول ممن دعا الاللہ واللہ ویدو الہ دارس سلام مختلف تعبیرات تھی دل دے سبیلو ویلہ راولا لاری درب ترے بالحکمت و بدلیل بانے بالعلم والعمل والبيان والموعظة الحسنة او نصيحت خيستا او شو ضرورت راشي جدال كوا وجادلهم او خبر طريقة ولي سرا پاغ طريقة شا طريقة خيستا دا شتمنا کندلنا طريقة ومزدار وي اما كان بنوي سنجيد وي دين خبر طريقة ولي سرا پاغ مسالة چه مسالة خيستا دا مسئلہ دے کندرو خیستا دا اینا رب بکای خیلستا اگر پویا پاہر چا باننی چھ غلطی کی در آرد اللہ نا اگر پویا پیدایت مندن کو باننی اوز دعوت چلائے اگتا باننی چا زیادتے ہو کو باہر اوٹا کول رانا کو مجادلہ علمی نا خبر لانا او مکارسی ترانا مزاربی اگر مختصفا لانا وینا کب تم کنمبر تراغ استاسو فاق کی بون سزا ورور کے پشان ناغی چتاسو لسزا در کرے شویدہ بیا چا کندنو بدل واخلا او خیال بکی بی مسلما زیادی کے بنا ولین صبر تم او کتاو صبر کون دار خرپا بہتر دے پار صبر ناکو صبر خرے بیا لوا خیر اللہ صابرین خام کاردہ دے سر پار صبر کون کو یعنی بدلی نا صبر کرے ایو با ذاتی خبر ای او بلا بدا دینی ذاتیہ کو کی بدلا ماخلا صبر ہوگا او پا دینی خبر ای نا ایک بدلا ماخلا واس برو ما صبر کا زغم کا صبرداش کا کبرگاش شیر صبر ایو اللہ تعالیٰ فرمائے وی عاقبو جمع دا واس بر مفرد دے ایک شرام تاوی چی گزار کوا کنا تا سر ازان نملا پیش میں جوڑا کڑے تا گزار کوا کنا او امشتر تاوی چی تا صبر کوا تس کوا تاوی چی بس کینے میں مکوئی او تا گزار کوا بس واز بیر صبر کوا برداشت کوا شیخ مر مغدا سب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل پیمو یو جماعت میں سے پیندے شیخ سب رحمه اللہ لگلو بیبیا دیکھ اگر آگئی کہ من جنگ جوڑ کرو چه جان جو کرو غربو پی پین شیخ سے چرا گئے پی پختو کے وی منتوی چی گزار کوئی اولے اولے گزار کوئی خوختے وی یوسو گلسو پی منتوی چی اولے او پا پنجابے کے وی چی مکوئی کنا مکوئی کنا مکوئی کنا مکوئی واس بر اما صبر رکا اللہ باللہ غم کا برداش اما صبر رکا انہیں صبر سلام اگر پا اللہ یعنی عجر پہ اللہ در کی بلا تازن علیم او غم کو بریبانی کنمانی او غم جرکی گا مطاق پلے دیم فارے رکھا بلا تو کبیزو استا خلاف چلو نہ جوڑے مکرو نہ جوڑے بلا تو کبیزو خند مکے گا بطن سیا کے داغنا شریف ریف کی استا خلاف یعنی آگ ان کی ان کو کر دے گی بون لا تکو فی زوکن من مایم کرون کہتے ہیں کہ تب زند ریشش بس سوزد سوک چے کندر اور لپکی ورکی نخپل گیر بسوزد مچال دن خلاف پر ابونہ کئی مدی کے ودے پخپل انخلی لا ایف المکر ولا تكو في ذلك مما يمكرون شا کمرا چا در پیش ولا تكو في ذلك مما يمكرون آمکه گا چرکن دنو پتن سیا کے باغ آغا سنا چری فریب کے بشارت یقین آگستان یقین اللہ ملگر دا آگستانو اتقو چسانی بچ کر شرکنا زانی بچ کر اللہ خلاب دا آگستان و محسنون چری چکن در اخلاص کون کیوں مرتبی دے احسان تا یعنی توحید یورسو مرتبی دے احسان تا انتا بداللہ کانکا قراؤ دیس را اللہ ملگر دے والذین آکسان و محسنون چلیر سے کمر احسان کون کی بسورت کی عرب داشتراک ہو شو